الہ الا ہو، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، اللہ اللہ اللہ ہو، لا لا الہ الا ہو، نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانا نور کا، اللہ اللہ اللہ ہو، لا الہ الا ہو، اللہ اللہ اللہ ہو، لا الہ الا ہو، تو بادشاہ پردے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ پردے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا، نور دل دونا تیرا، دیدار سر کا نور کا، اللہ اللہ اللہ ہو، لا الہ الا اللہ، چھپ جا جا جا جدھر اگلے اٹھاتے محمد میں، چاند چھپ جا جا جا جدھر اگلے اٹھاتے محمد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں، پر کھلونا نور کا، اللہ اللہ اللہ ہو، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، او جو کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، او جو کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، او جو کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، خاندان مصطفیٰ مرحبا مرحبا، خاندان مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اولاد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اولاد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، والدین مصطفیٰ والدین مصطفیٰ مرحبا مرحبا، والدین مصطفیٰ مرحبا مرحبا، خاندان مصطفیٰ مرحبا مرحبا، خاندان مصطفیٰ مرحبا مرحبا، خاندان مصطفیٰ مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ اللہ اللہ، اللہ سے آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن سے آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن سے آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے چہرہ پیاری صورت ہستا چہرہ منہ سے جھڑتے بھول پیاری صورت ہستا شام شام شانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلف اک مستانی مخمور اکیہن مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کا اس صورت نو میں جانا کا اس صورت نو میں جانا کا جانا کا کے جانے جانا سچ آقا رب دی شانہ کا جس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا کت میں گر گری کت تیری سنا مشتاق کیاں کت جا چڑیاں دین پارا نہیں پیاری صورت ہستا چہرہ لچھ جانے دیکھے بڑی تو مری خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بھائی تو کریم اول و آخر سب کچھ جانے صلی اللہ علیہ وسلم